किया जाता है, वन चांस सिर्फ। ये दुनिया जो है 8 सवाल के लिए बनी है, खाली 8 क्वेश्चन है, ठीक है। मैं 8 सवाल बता देता हूँ बहुत मुख्तसर, पूरों के आंसर भी लीक है। बहुत से लोग पूछते हैं ना, अल्लाह ताला दोबारा चांस क्यों नहीं देंगे मरने के बाद, क्यों नहीं देंगे, उसका जवाब दे रहा हूं मैं। 5 और 3, 3 कब होते हैं मालूम आपको? सबसे पहले आंख बंद हुई, शटर डाउन हुआ, अंदर गले में डाले तो 3 सवाल के लिए 2 लोग आ जाते, वाइवा लेने के लिए 2 टीचर्स आ जाते, जैसे हमारे पास टीचर्स बैठे रहते हैं ना, वैसे वहां 2 आ जाते, मुनकर एक का नाम दूसरे का नकीर, और 3 ही क्वेश्चन लाते हो, उनके पास 4th ही नहीं कुछ भी। तीनों क्वेश्चन आपको पता है क्या है, मन रब्बू का, दुनिया में किसकी इबादत करके आया, पैदा करने वाली की अपने दिल की या अपनी मनमानी, मन रब्बू का, मां दीनों का, तेरा दीन क्या था, कौन से तरीके पे, दीन का माना है तरीका जिसपे इंसान जिंदगी गुजारता है, किस तरीके पे जिंदगी गुजार के आया, मनमानी तो नहीं करके आया, अपने दिल से नहीं चल के आया। और तीसरा मन नबियों का, तेरा नबी कौन था, किस पर तू ईमान लाया था। 3 सवाल, तीनों के आंसर आपको पता है ना, कितने आसान है, अल्लाह मेरा रब और इस्लाम मेरा दीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी, आसान है ना, लेकिन वहां नहीं दे पाएंगे, चूंकि जिन्होंने इन तीनों के मुताबिक अमल किया उन्हीं के मुंह से आंसर आने वाला है, ये बात याद रख लीजिए। इतने आसान है ना क्वेश्चंस, 3 लीक, फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम 3 क्वेश्चंस, सेकेंड एग्जाम अल्लाह के सामने होंगे, और हदीस में जामे तिर्मिज़ी की बात है, हर इंसान अल्लाह के सामने खड़ा होगा और उसके कदम जम जाएंगे, 5 क्वेश्चन का आंसर दिए बगैर आगे जा ही नहीं सकता। क्या है 5 सवाल, पहला जिंदगी कहाँ लगाई, सेकेंड यूथ यंगे जवानी कहाँ लगाई, हालांकि जिंदगी का हिस्सा लेकिन स्पेशल क्वेश्चन चूंकि इसमें इंसान अच्छाइयों में भी आसमान तक जा सकता है और बुराइयों में भी। तीसरा इल्म कितना हासिल किया और कितना अमल किया। चौथा इनका माल कहाँ से कमाया। पांचवा कहाँ खर्च किया। 5 और 3, 8 क्वेश्चन से पूरी जिंदगी है। क्वेश्चन अगर किसी को CET के जो 12th के एग्जाम दे रहे होंगे उनको पता है या दे चुके हैं, 200 क्वेश्चन आपको लीक कर दीजिए और उसके बाद भी आप फेल हो जाए तो क्या करना चाहिए आपके साथ, रिपीट का चांस देना चाहिए। इसीलिए 8 क्वेश्चन लीक है, इसलिए चांस नहीं रिपीटेशन का, एक ही जिंदगी है, इसी में सब कुछ करना, ठीक है। तो बहरहाल कुरान बहुत गहरा ताल्लुक होना चाहिए इसे, इतना स्ट्रांग कि जैसे हमारी गाइड बुक होती है ना, कोई भी चीज़ के लिए रेफर करते लाओ वाला बुक अभी देख लेते।